وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ دا حکم د ما قبل آیات سره لګیدل مخکې الله جل جلاله په دې کورونه کې چې کم نابالغ لکان دی او غلامان دي دا هغه د اجازت مسله په درې وختونو کې هغه ذکر کړل اوس الله جل جلاله دغل تا جنا بالغ الکانو مسله ذکر کړه نو الله وی چې بالغ شنو به حکم بدللې وایذا بلغ الاطفال هر کله چې ورسیږي اغه مشومان منکم دستاسونه الحلم بلوغ تا احتلام سر آیا گیرہ برے تیرالا یا عمر 15 سال شو نو اللہ فرمائی فلیستا زینو بیا دی دی اجازت اخلی پٹول و اوقاتو کی کمستا ازن اللذین لکسنگ چی اجازت طلب کئی آگا کسان من قبلهم چی اولان دی دی نوی نگورا مخکی مسئلہ ذکر شیوا دبالی مبارکی اغیت اللہ اشاراو کا اجازت تیغلی پشان دا کسانو چیوڑان دیتا دینو دیتیم دا غی پشان اجازت آتی نو مسئلہ دا شواش ماشوم اغلا بلوغ تا ندر سیدلے ناغد پارا دا اجازت حکم نشتا خودا کدری تیمون دا عوراتو جیدی سار موز نروسو او دا مصفحین وقتی چه انسان دا خوب کپڑے واغندی او من بعد صلاح دل عشاء روستو دا مصفحان دیکھ عام خلق سکے دا پیویل تیمون دی دیکھ با ماشومان ام اجازت اخلی او اللہ دی آیات کی فرمائی چه کرا دا ماشومان بالغ شنو دی ببیا اجازت اخلی لکسنگا چه مخ کی کسانو اجازت اغستو او تاسو که خیال کړی نو مخکې د آزادو خلکو د بالغو انسانانو د پاره دا غي د پاره مسله ذکر شي و چې غي کور تر راځي نو هم به اجازه تخلي کومه څه چې کور تر راځي نو هغه به اجازه تخلي نو دا غي د پاره عام اجازه تخلو خپل کور ته او د بل کور ته نو اجازه یا خبرداري ورکول هغه غستل پکا لکه او اجازه هغه طلب کول پکا اول دکی تفسیر مذہری والے حدیثم روڑے اجازت درے پیرے دے مخ کی آیات کم بیگا ذکر شو او حدیث کی مرادی درے پیرے ابو سعید خدوی سے فرمائی ابو موسیٰ شریف سے برائے عمر رضی اللہ تعالیٰ نور پسے استاد ذکر دے داگر دروازے تراغے درے پیرے سلام واچھو جواب ورنک واپس شو او بیدا خبرو که چی منک نبی علیہ السلام ویلیو چی اوتن بدری پیر اجازت احلی اگواغت اجازت اونش نو واپس کی گیم نومر سے بطوی دا خبر تا نبی علیہ السلام کوئی اتڑا لگ چی اگر ویلی دی چی دری پیر اجازت ورن واپس ایشا و پدی بانی گواہ کائم کن عمر سے بیر سخو خواب دا حدیثو کی نو ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی زو اصر اللہ مما گواہی ورکڑا چی او نبی علیہ السلام دا سیویلی ایو صحابی یو تند نبی علیہ السلام نا در پوسو کو تو صحابی و دے نبی علیہ السلام دے رسول اللہ زمان مور در کور کتب داگی نمی جاتا نبی علیہ السلام اتا استاز دن آلے اس لیو دے رسول اللہ تو خدا کی خادم ایمان نبی علیہ السلام ته اجازه تخله ته دا خوخه چې تا داسې حالت دولی چې هغه به حجاب یې دی وینا نبی علیہ السلام ته بیا اجازه تخله نو اجازه طریقہ او یا سلام تړیو کې د داخلي دوی اجازه تخلی او کني نو کم سے کم بهتره دغره چې دومره سړی ګور ته ورځي نو چې پته ولګي یا سړی د پردینا आवाज کی یا خپل در به یې ټوخیو کی یا کمرې ته ورځي کورونو کې دنه کمرې دي نه انسان هغه ته ور داخلي کې نه ټوخیو کی आवाज ورکی بلنکې ویخي کو دی ان بهرحال بیا مستقل اجازه واخلی نو بیا مطلقاً دغه دریو ټیمونو کې نه الله وی چې بالغ شونه بیا مطلقاً اجازه ته خبرم ځان داله ځکه بیا د دلویو په حکم شو دلویو حکم هغه مخ کې دیر شو نو الله فرمایي وای ځا بلغ الاطفال منکم الحلم هر کله چې ورسیږي ماشومان دستا سنا بلوغ دا نو اجازه ته دی خپل پټولو او کاتو کې کم استا زنا لکه څنګه چې اجازه په طلب کوه کسان من قبلهم چې وړاندې د دینو کذالک یبین الله دارنګ الله تعالی بیانای لکم تاسو ته آیاته خپل احکامات آیاتنا والله علیم الله کوی دی په دې کورونو باندې د دې په مصالحو باندې حکیم حکمت والا دی احکامات دی حکمت نڑک دی والکواعد من النساء اللاتی لا یرجون لکاہن فلیس علیہن مخ کی دا پردی مسئلہ دی صورت نور کی ذکر شیوک دام گویا که دا اغی یو برہ دا او دا اغی نا اللہ جل جلال ہو دا اغی حکم نا سزنانا بار کئی نالله پرمای ول قواعد قواعد جمع د قاعده دا اغه خذ ته وی جناز ته ینه د نکانه ناس ته یاګه نکاته ضرورت نه بیماره نه ناس ته ماهواری ناراضی بډای کور کې ناس ته چې ته وته راوته اغه نشي قران داسې لفظ ذکر کا مطلب د ډیرو خبرونه اغه وتی بډای شي وی او ورپسې زمره بډای شي نو الله یې ذکر کوي من النساء اللاتی دخذو اغنا لا يرجون نکاحا چې دا اغه تمد نکان لري یعنی اگې نکاح کول نه وړ یعنی کله داسې پوزیشن او سټیپ تر اغلې چې داګه سړو طرف ته داګه نکاح طرف ته اعلان ختم شوی او داسې سټیپ تر اغلې دا چې اگې د سړو د طرف هم اعلان او داګه سره نکاح کولو طلب هغه ختم شوه نو دا سه خزه بارکه الله یو رخصت ورکي یو داغه بارکه بهتر حکم دی عظمت یو رخصت ده نو نور له پر خو پردا و عام خبر نه انداله خود دې بارکه الله یو رخصت ورکي الله فرمای فلیس علیهن نشته دې پداس خود باندې جناحون سبونا ان یضعنا دجکی دی ثیابهن خپل سادرونا برکی وغیرہ سیاب نمراد دلتا کپڑی نیدی زکر سیاب عربی کی جمع دا صوب دا کپڑی تاوی و کپڑا ہو چه انسان لبی کنو برہ نشی دا مطلب نیدی چه این یدوان سیاب ہونا دا جخپلی کپڑی گی دا کپڑو نمراد دلتا کی دلو پٹی دا پاس چه کم پڑون پسرو لشی یا غٹ سادر پسرو لشی یا برکا پسرو لشی مطلب دا بودے عام ٹائٹل کی خپلی کپڑی چولی لو پٹی پسر باندے چولی او بار روزی نو الله تعالی فرمای په دې کې سحرج نشتا زکه د دینه معاشره نه ګندګیږي د دین بل طرف ته اعلان نشتا او د نورم دې طرف ته اعلان نشتا زکه شریعت پر پردې سره د معاشرې اصلاح کول غواړي کورونه کې چې خزې بندي او د دې خزې راوي دراوتو سره بګاړ ناراضي نو الله دې ته رخصت ورکو خو ورپسې الله یو ټکی وای خبره نه ده الله الله فرمای غیر متبرجات بزینهن جن وی دا ظاهرون کی خایس پلا خبر نه دل مکه چری بډه داسی چاغا میک پودر کوي مطلب او ځان رنگ کوي نو داسی بډه لپاره داسی وتل شران اجازه نشته یا مطلب دا اغه نیت خپل د زینت بدن جسم جسامت یا خپل خایس چې کم کالی وغیرہ دی یا مطلب چې کوم ظاهري خایس ته یعنی د بورکین لاندې چا د کپلو خایس کار کول یا جسم جسامت ته یا کالی وغیرہ دی یا بنگړی وغیرہ دی کچره دا متبرجات بزینهن خپل زینت خلکو د ښکارا کوي نو دام بیا مشرک بگلاو او فساد پیدا کئی نو اللہ ذکر فرمائل چه دا سی خضا پا دغا پوزیشن بانده چه دا نکام میلان ختمی نو کدا اوزی پا دیس داس کپڑی کی دی و بار اوزی یعنی سادر پڑونه کی دی بار اوزی پا دیس گنا نشت خوشرت و سرو لگو پا دا سی حالت کې غیر متبرجاتن بزینتن چه دا نوی ظاہرون کی خپل خائص لرا او خپل زینت لرا او کچر دام ڈول سنگار کی او زینت کی نو دا سی بودای را پارم بیا وطل اغا شرعان درست ندی زکر چکمی دا پیگل جنین ماشرہ گندگی ہی نو تدین هم کم سے کم دخل کو زینونا او ماشرہ کی فساد او بگاڑ اغا پیدا کی ہی خو اللہ دی بارکم فرمائی اللہ تعالی دا مخلوق پیدا کل دے او دا دی پا پوزیشن باندے اللہ تعالی خب ہوئے دے چی دے سڑو کی سمرہ میلان دے نو اللہ فرمائی که چرے دا سی بودایم چی دے نکا امید تم ختم دا او دا بلوم و تا ختم دا خبو روغو بدن روغ دا نو کچرے و این یستعففنا کچرے دام پاکی طلب کی عفت طلب کی چکم دا عفت اسباب دی مثلا بے بورکی وطل بے پڑونی وطل یعنی دا عفت طلب کی پڑونی واچی باروزی بورکا واچی باروزی غٹ سادر واچی باروزی او خیال او ساتی عفت او پاکی طلب کی اللہ تعالی فرمائی خیر اللہ ہننا دا دی دا پرم دا خبر سدا بہتر دا زکر دا دی دا پرم بہتر دا مشرقی که دشی بازی افراد دیر لاند ذہن والا که دشی که دا مو خور تمیز کدن او بلا خبر دا کچری دا اوزی نو کم سی کم دا نور خلق و ذہنونو داغی نقصان بنگی گی نو اللہ فرمائی و ایستا عفبنا کچری دا سی بڑایگانی معفت طلب کی فاقدامنی طلب کی دا فاقدامنی اسباب سادر برکا وغیرہ استعمال کی خیر اللہن دا دی دا پر دیر بہتر دا دی نا چی دا بے سادر او بے برکی اغاوزی صرف لو پٹے اچولی نو دا دا گینا دا دیرا بہتر دا دی سرا اصلاح را دی واللہ اللہ تعالی چی دے سمیعن اوریدن کی دے اللہ جل جلال ہو اوری کی دے برکی سب تذکری کی پردے زنانو زی اللہ پا غیبانیم کوئی دے اوریدن کی دے او علیم اللہ تعالی پوئے دے کہ یو زنانا یو بڑے اوزی داگے نیت کی گل بڑی نو اللہ ورپسی او پرمیل علیم اللہ تعالی دے پنیت بانے سے دے خبردار دے پوئے دے یا دا اوزی اللہ اجازت تو ورکڑ دے او بیام سوک دے ذہن بارکی غلط خبر اڑی را اڑی نو اللہ تعالی علیم دے اللہ تعالی اغا پوئے دے دیبل آیات کی تفصیل سیوا دے دے وَإِذَا أَبْغَى وَقْتَ بَلَغَ الْأَطْفَالُ جُرْزِيَ لَكَانَ مَشْمَان مِنْكُمْ دَسْتَاسُنَا الْحُلُمَ بُلُغْتَا فَلْيَسْتَأْذِنُوا فَكَرْتَ جِ جَادَتْ طَلَب كَيْ طُولُ أَوْقَاتُ كِ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ لَكَ سَنْكِ جَادَتْ طَلَب كَوْ أَكْسَانُ مِنْ قَبْلِهِمْ چُولَان دِدَيْنُو دِدَيْنُ مَخِ بَلَغَان شُوِي دِيَا مَخِ حُكْم تِر شُوِي کذالک هم دکرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم تاستا آیاتی احکامات پل واللہ اللہ تعالی چدے علیمن پوئے دے پا احکامات دو دیجا حکیمن حکمت والدے اللہ فکی حکمتنی کی دے احکامات ہوئی والکواعد و اغناست خزے من النساء والکواعد و او اغناست من النساء دخزنا اللاتی اغخزے لا يرجونا چتمن لری نکاہند نکاہ فلیس علیہن نشتر دیبان دے جناہن سگنا فدی خبر کی این ضعنا دا چدی کیک دی فیابہن سادرون برکی وغیر اخپل دا اغا کی دیو دا غسی باروزی فدا سے حال کی اللہ فرمائی کی گدی برکی وغیرہ غیر متبرجات فدا سے حال کی جنوی ظاہر ان کی بی زینت خائص لرا زینت لرا وعی استعففنا او دا کچری دی عبت و پاک دامنی طلب کی دا پاک دامنی اسباب اختیار کی صدر وغیرہ خیر اللہ نادا دی دا پر دیر بہتر دی دا کی حدود برکیو دا صدر واللہ اللہ تعالی چری سمیعن اوریدن کی دی علیمن پویا دی الحمدللہ رب العالمین والآخرت المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وسلم صداقت برات نصیب بی خیر ورکت نصیب بی اللہ کریم حیاء عفتنا نصیب بی اللہ بی حیاء نمگو ساتی اللہ کریم حدیت زمان نراز شکر نزا نصیب کی کبر خیرت زمان خستا کی اللہ کریم فل سلات بانی سختی نمگن نیزنی کریم هر مشکلات آخرت موت آسان کی آخرت تول منزلن آسان کی اللہ راز